aşağıdan gelir omuz omuza, omuz omuza. Çidemde karışmış aman aman aman aman aman aman güleler gize. Benden selam olsun o vefasıza, o hayırsıza, baba bayramı. Karalı gelir.